én vagyok a diszkó, diszkó, diszkó mackó, gumi, gumi, gumi dog. Én vagyok a diszkó, diszkó, diszkó mackó, gumi, gumi, gumi dog. Hit me and happy, jó lenne van. Hello, leányka, dam, dam, dam. Gumi DJ vagyok, és bulizni akarok. Gumi, gumi, gumi dog. Disco macho, disco macho. Disco, disco, disco, mocko.